Az MSZP társelnökei Kunhalmi Ágnes és Komját Imre bejelentették lemondásukat társelnöki megbízásukról a hétvégén. Az MSZP zavartalan működése ez alatt a következő általános tisztújításig biztosított, közölte a párt. A demokratikus erők feladata a rendszerváltás elérése, 2026-ban egy szociálisabb, igazságosabb Magyarország megteremtése. Az önkormányzati választáson felhatalmazást kapó szocialista és ellenzéki vezetők győzelme fontos mérföldkő ezen az úton. A következő hónapok feladata a részletes értékelés, az MSZP szervezetének és működésének újra gondolása, és az MSZP általános tisztújításának lefolytatása, írják. A két lemondott társelnök szeptember 28-ig a Szocialista Párt tisztújító kongresszusáig hivatalban marad. Úgy kell kommentálni a bukásukat, minthogyha az siker lenne. Sőt, ez megerősíti az eddigi politikájukat, hát ők tulajdonképpen mindent jól csináltak. Negatív győzelem. Nem, hát fontos mérföldkő az úton. Ez egy fontos mérföld, úgyhogy lemondunk. Ezen a fontos mérföldkövön most megpihenünk, és de jó úton járunk. Jó úton járunk. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Hát a demokratikus erők feladata, írja az MSZP közleménye, a rendszerváltás elérése 2026-ban egy szociálisabb, igazságosabb Magyarország megteremtése. De mi van, hogyha ezek hát kizárják egymást, és így együtt nem valósulhatnak meg? Tehát vagy a rendszerváltás elérése, vagy egy szociálisabb és igazságosabb Magyarország megteremtése érdekében elszenvedett választási vereség. Na most, hogyha ezek az alternatívák, akkor ők mit választanak? Hogy azért legyen az Orbán Viktor rendszere leváltva, akár azon az áron is, hogy nem egy szociálisabb és igazságosabb Magyarország megteremtésének a keretében kvázi nem a baloldal váltja le, hanem egy jobb-közép alternatíva váltja le? Vagy akkor a baj azért nincs az Orbán rendszerrel, majd, hogyha a magyar társadalom felnő ahhoz, hogy hát itt igazából egy szociálisabb, igazságosabb, és ki más tudná ezt leszállítani, a szociálisabb és igazságosabb Magyarországot, mint a MSZMP utódpártja, akkor majd érdemes lesz leváltani Orbán Viktort, hát majd meglátjuk mikor, 2060-ban, 2064-ben, vagy 2068-ban. Ugye megjelent a színen egy jobboldali, mondja Kunhalmi Ágnes is, és az kicsit felborzolta a kedélyeket, meg átalakította az ellenzéki oldalt. De hogy... Nem, bebizonyította azt, hogy az ellenzékben is megbukott a baloldal. Tehát nem csak az országot vesztették el, ahogy 2010-ben, hanem mára elvesztették az ellenzéket is. Hát ezt nem akarják elmondani, mert most vagy arról van szó, hogy nem fontos az embereknek a szociáldemokrácia, amit ugye próbál képviselni az MSZP így széles gesztusokkal, hangsúlyozottan, többször aláhúzva, hogy igen, mi mostantól szociáldemokraták vagyunk, bár az MSZP ezt mondjuk régóta mondja, de a DK-re ráerősített egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt. De nem így emlékszünk, nem így emlékszünk, nem szociáldemokrataként emlékszünk rá, amikor hatalmon voltak. A társadalombiztosítást akarták privatizálni, a kórházakat akarták privatizálni. Nem így emlékszünk, úgy emlékszünk rájuk, mint az magyar állam felszámoló biztosaira. De ugye a különböző nyilatkozatokban, meg a programokban, és mondjuk a programszerű vezércikkekben azt hangsúlyozták, hogy lényegében az, hogy 2010-ben megsemmisítő vereséget szenvedtek, az annak is volt köszönhető, hogy ugye nem voltunk elég baloldaliak, az, hogy mondjuk lényegében a lényegében neoliberális politikát folytattak, megfelelve az akkori ugye trendeknek, és alapvetően ugye követve és importálva, utánozva Tony Blair-t. A New Labour-t, és ugye Gyurcsány maga is egy ilyen Tony Blair epigonként jelentkezett a nyilvánosságban, és kb. Mondjuk ugye Tony Blair és Gyurcsány Ferenc között annyi volt a különbség, mint a Depeche Mode és a Bonanza Banzai között, tehát hogy azért ezt lássuk be. Na igen, de hogy arról van szó, hogy akkor ők ezért voltak neoliberálisok, mert hogy valójában a lelkük mélyén neoliberálisok, vagy azért, mert akkoriban éppen a baloldaliság meggyalázása és kifosztása és megtagadása volt a színen, ezért ők azt importálták ide, de ha ez így van, akkor a visszatalálásuk a baloldali identitásukhoz, az valójában semmi más, mint egy ilyen taktikai húzás, nem jött be a neoliberális politika, nem vették ezt tőlük, és akkor most ők visszaváltoznak, de hát valójában ez nem az identitásuk. Valójában egy ilyen taktikai identitás hazugságot váltanak föl egy másik taktikai identitás hazugságra. Egyfelől ez jogos kritika, másfelől ez nem csak a magyar baloldal sajátossága, hanem hogyha végignézzük, hogy a 90-es évektől napjainkig mondjuk a demokrata párt politikája miképpen változott az Egyesült Államokban, az, hogy a 90-es éveknek a clintoni politikája, amely alapvetően lényegében a gazdaságpolitikát tekintve ugye neoliberális volt, cserébe viszont a kultúrharcban, meg a kultúrharcos témákban ment az emancipációs politika, tehát hogy a jövedelem különbségeket azokat nem csökkentjük, egyébként egyre nyílik a szakadék a legtöbbet keresők és a legkevesebbet keresők között, cserébe viszont ugye a politikai korrektség diskurzusával lényegében mindenkit emancipálunk egy szinten a diskurzus szintjén. Tehát, hogy a küzdelem látszólag a baloldalnak a képviselet az áttevődik a kulturális színára, a gazdaságpolitikában pedig csak egy út van, a privatizáció útja, a kisállam útja, stb. Ez volt a korszellem a 90-es és 2000-es években, aztán ezt ugye Tony Blair nagyon sikeresen adaptálta. Ez visszajött. Egészen addig, amíg ugye az iraki háborúval szét nem égette a New Labour, tehát nagyon népszerű volt, egészen addig, amíg be nem állt ifjabb George Bush irak politikája mellé, és ezzel hát lenullázta saját magát. Most érhetnek majd vissza ugye Angliában a munkáspártiak. Magyarországon pedig hát mondom azért, hogy képességben, meg úgy általában sok mindent tekintve a Gyurcsány Ferenc próbálta utánozni a New Labour, tehát ő volt az, aki az Anthony Giddensnek kiadta a könyvételen előszót is írt hozzá, és hozzáteszem, azért nagyon sokat tett volna Gyurcsány Ferenc a baloldal ügyének, ha 2006 őszén visszavonul, hátrébb lép, és megígéri azokat a remek könyveket a baloldalról, amikről az összödi beszédben utal. De hát nem tette meg, szétégett az egész baloldalt. De miért az írjon könyveket a baloldalról, aki privatizálni akarta a társadalombiztosítási rendszert? Miért az? De én értem, hogy sokkal beljebb lennénk, ha könyveket írna és nem politizálna. Ezt én értem. De nem ez az alapvető probléma, hogy még mindig ő az, aki el akarja. A B-terve az, hogyha fölsülne a politikájával, hogy akkor majd elmagyarázza, hogy mi a baloldaliság. Ő, aki a neoliberális politikájával szétverte a baloldaliságot Magyarországon, és majd ő írja ezeket a tanulmányokat. Ez már teljesen nyilvánvaló. A maga idejében azért... Vagyis, tehát volt egyfajta konszenzus, értelmi konszenzus, persze emlékszem, te nem tartoztál azok közé, akik elfogadtad volna azt, hogy ez a baloldal, ami privatizálni akarja a társadalombiztosítást, csak hogy nem mentegetni akarom, csak hogy próbálok visszaeszkedni az akkori időkben, vagy akkoriban mi volt a diskurzusnak a rendje. És volt egyfajta nyomás, hogy ez így a helyes, ez így a jó, csak ezt lehet csinálni. Aztán bebizonyosodott, hogy nem így lehet, és ahogy úgy gondolták, hogy csak úgy lehet, az pedig oda vezetett, ahova. De mindig az van, hogy az alkuikhoz, ami alkut megkötnek, mindig hozzárendelik ezt máshogy nem lehet. Hát itt egy törvényszerűség, hát itt egy kényszer. Amikor az SZDSZ koalícióra lépett az MSZP-vel 1994-ben, akkor az egész liberális értelmiségen végig hullámzott az a mantra, hogy ha most az SZDSZ nem lép be a koalícióba az 54%-os MSZP mellé, tehát bármiféle érdekérvényesítő képesség nélkül, akkor az SZDSZ-nek vége, akkor az SZDSZ megsemmisül. És ezt így mindenki így körbe mantrázta, és aki meg nem értett ezzel egyet, az nem azt csinálta, mondjuk, és voltak jó páran, Tamás Gáspár Miklóstól elkezdve, a Kis Jánoson keresztül, Kőszeg Ferencig, rengeteg olyan ős-SZDSZ-es politikus, amelyik ezután abba hagyta a politizálást, mert ebben már nem akart részt venni. Nem álltak föl, és nem mondták azt, hogy hazugság. Éppen ezzel semmisíti meg magát az SZDSZ, és hogyha az SZDSZ nem megy be, nem száll be ebbe a koalícióba, 98-ban váltópárt lehetett volna belőle, ahogy a Fideszből lett. De ezek az emberek nem álltak ki, nehogy ártsanak a liberális alternatívának, hanem csendben, kusban visszavonultak a politikától, és megtartották maguknak, meg a feleségüknek a véleményüket. És ezzel óriási károkat okoztak, valójában, tudod, vétkesek közt cinkos, aki néma, és ők ezt a cinkosságot vállalták magukra, mert még ők sem merték, akik maguk nem vállaltak közösséget ezzel. Még ők sem merték kritizálni ezt a döntést. Jaj, nehogy ártsanak. Mi lett a következmény? A 18%-os pártból 5%-os párt lett. És azért tegyük hozzá azt, hogy az MSZP-ben is azért voltak olyan politikusok, akik már akkoriban is kiálltak azért amellett a gyurcsányi neoliberális irány mellett, meg a politikai machiavellizmus mellett, mert ugye 2006-ban, amit a Gyurcsány csinált, az maga a politikai machiavellizmus. Ehhez képest nem értem, hogy G. Fodor Gábor és mások, akik ünneplik mindig a szuverént és a politikai machiavellista logikát, miért nem ismerik el a szempontjukból, hogy mennyire nagyszerű volt az államháztartási ilyen eltitkolása és a hazugság, mert az tehát a machiavellista, a morális politikai értékelés szempontjából az egy politikai csúcsteljesítmény volt, hogy a Gyurcsány 2006-ban megnyerte igen, csak azután le kellett volna mondani, átadni Kis Péternek, vagy Kovács Lászlónak, vagy Lendvai Ildikónak, vagy Bajnai Gordonnak, és megmenekül a köztársaság. Tehát az, hogy ő így szerzett 4 évet, az a politikai machiavellizmus, ahogy fogalmazol, vagy egy politikai bestiától, ez egy hatalmas mesterhúzás, vagy mesterjátszma. De az a tény, hogy aztán ezt hagyta, hogy ez ő ráégjen, a hazugsága, a gazembersége, a következménytelenség. És a baloldal ráégjen. És a baloldal elvezetett az Orbán rendszerhez. Tehát ő azzal, hogy szerzett még 4 évet a saját sakálfalkájának, hogy rabolhassanak, az egy nagy, az ő szempontjukból, a kurzusnak a szempontjából, az egy nagy politikai teljesítmény. Machiavelli csettintene az elégedettségtől. De azután azt mondani, hogy itt én ezt nem nektek szereztem, nem az MSZP-nek szereztem ezt a 4 évet, nem a kurzusnak szereztem ezt a 4 évet, hanem magamnak, ez nekem jár, és én ezt ki fogom itt tölteni. Ennek a következményeit meg már mindannyian látjuk. Hova vezetett ez? Az a helyzet, hogy az MSZP 2010-ben az ellenzék vezető ereje volt. Nem sokkal később csatlakozott a Párbeszéd, mint a féle Pióca párt, ráakaszkodott az MSZP-re. Az a későbbi történet, ugye lényegében igen. Az, hogy tehát 2014-nek úgy mentek neki, hogy Mesterházi Attila vezetésével az MSZP majdnem utolérte a Fideszt 2012 végére. Uh-huh. És ebben a helyzetben találták ki azt, hogy akkor rezsicsökkentés. Ugye Bajnai Gordon úgy tűnt, hogy akkor ugye visszatérhet, és mint hogy 2002 előtt fölmerült, hogy akkor Németh Miklós, mint egy ilyen legenda, térjen vissza a magyar politikába, úgy térjen vissza Bajnai Gordon, a technokrata, aki nem csak szocialista szavazókat, hanem úgy alapvetően egy ilyen széles Orbán-ellenes egységfrontot tud üzemeltetni, és mint egy ilyen szakértői menedzser tudja vezetni az ellenzéket. Meg is jelent a Frontsebészet című könyve, a Lakner Zoltán készített egy ilyen részben, az egy tanulmánykötet, azt hiszem, hogy a Bajnai kormány 1 évéről, igen, a Frontsebészet. Igen, de az már a Bajnait akarta hát félig meddig rehabilitálni a Gyurcsány mellől. De az 2019-ben jelent meg aztán a Frontsebészet, tehát hogy jóval később gyakorlatilag, amikor Bajnai Gordon már semmiféle politikai ambíciót nem táplált, mert kilépett, otthagyta, és akkor akart egy ilyen kritikai értékelést adni arról az 1 évről, aminek elképesztően sokat köszönhet az Orbán kormány. Tehát az, hogy ők akkor megcsinálták a megszorításokat, rendbetették az államháztartást, nem az Orbánéknak kellett ez, mert ha Orbánék, és akkor itt jön az, hogyha a Gyurcsány Ferenc lemond, távozik politikából. Előrehozott választás. Nyernek az Orbánék, nem 2/3, mert akkoriban az MSZP még tartotta magát, akkor az Orbánék kapják meg a 2008-as gazdasági válságot, nekik kell azt menedzselni, és hát... Igen, csak ahhoz hátra kellett volna Gyurcsány Ferencnek egyet lépni. Ilyen lépés meg nincs a táncrendben Gyurcsány Ferenc fejében, hogy hátra... A magyar politikában nincs ilyen. Tehát olyan, mintha mindenki elhagyta volna egyébként a szemüvegét, és ilyen közelről nézi meg a tárgyakat, mindent rövid távon intéznek. Bajnai Gordon, aki miniszterelnök volt, ő azért mégiscsak hátra tudott lépni, és visszament üzleti élet. Be. És ugye az ördög ügyvédjében mondja az Al Pacino által játszó sátán karakter, hogy a kedvenc bűnöm a hiúság. Uh-huh. Ha valaki egyszer vezette egy országot, ugye, fantasztikus dolog egy országot vezetni, ugye mondta Gyurcsány Ferenc az összödi beszédben talán szó szerint. Na most ebben az esetben az, hogy valaki már vezette egyszer ezt az országot, és mégiscsak vissza tud lépni, hátré tud lépni, a magyar politikából is aztán kilép, levonja a konzekvenciákat, azért mégiscsak... Nem tudom, egyfelől értékelendő. Fantasztikus dolog egy országot vezetni, mondta Gyurcsány Ferenc, csak nem ártott volna, ha kipróbálja. Gyurcsány Ferenc egy percig nem vezette ezt az országot. Gyurcsány Ferenc keze alatt kollódott ez az ország. Többek közt ez vezetett egyébként az Orbán rendszerhez. Az a helyzet, hogy a Gyurcsány Ferenc ki sem próbálta, hogy milyen egy országot vezetni. Az a helyzet, hogy a Gyurcsány Ferenc fél évenként megírta a dupla oldalas iránymutatását a Népszabadságba, és gyakorlatilag fél évenként új programot hirdetett a pártjának, meg a kormányának, de valójában ezek nem tudtak megvalósulni, mert a csávó mindvégig egy fantaszta volt. Mindvégig egy ilyen nagy tervező, egy ilyen nagy ábrándozó, de semmiféle gyakorlati tevékenység, vagy olyan vezetői magatartás nem fűződik a karakteréhez, ami által úgy lehetne tekinteni rá, mint egy vezetőre. Ő valójában szerepelni akart, nem országot vezetni. És ahogyan ő megmámorosodott ettől, hogy mekkora élmény egy országot vezetni. Hát nagyjából idáig jutott el Gyurcsány Ferenc az ország vezetésével, eddig az élményig. De a dolognak a tényleges felelősségéig, meg az ahhoz tartozó tevékenység, mondjuk az irányok meghatározásán nem jutott túl. Nem jutott el a tényleges cselekvésig. Az MSZP pedig, hát epikus az a végzet, ami az MSZP-t érte. Végül aztán egy nagyon hasonló piócapártá vált, mint amilyen a Párbeszéd. A DK és Gyurcsány Ferenc, miután belülről már minden éltető nedvet elszívott az MSZP-ből, az MSZP szétverését kívülről fejezte be, és az MSZP-ből végül aztán egy pontosan ugyanolyan piócapárt vált a DK testén, mint amilyen a Párbeszéd az MSZP testén. Ilyen módon hát már egy pióca, amelyik egy piócát szipolja, az a Párbeszéd, és hát mostanra nagyjából odáig is jutott, hogy a politikai megszűnés határára került, miután soha a fennállása alatt nem volt 5%-a, de már az MSZP-nek sincs meg legalább az. Csak most egy lényeges különbségnek tűnik, hogy Kunhalmi Ágnesék lemondtak, még a Párbeszéd társelnökei jelenleg még maradnak, mert úgy tűnik, hogy... Igen, de arról van szó, hogy a Párbeszéd, élén nincs miről lemondani. Tehát ott már tényleg nincs miről lemondani. Azzal, hogy Kunhalmi és Komjáti Imre bejelentik a lemondásukat, tulajdonképpen legitimálják, hogy létezik egy párt, amelyikben még van miről lemondani, illetve vannak következményei a politikai bukásnak. Kunhalmi Ágnes úgy tűnik nekem, mint az az idős bácsi vagy idős néni egy családban, aki halálos ágyán fekszik már, de nem hajlandó elárulni, hogy hova ásta el az aranya. Tehát kapaszkodik abba az ideába, amivel még talán ki tudja húzni, nem tudom, 4-5-6 évig ebben a politikai rendszerben, de alapvetően tényleg be kell látnia, hogy ez már egy bukott ügy, még akkor is, ha a megyékben amúgy népszerű volt az MSZP. Kunhalmi Ágnes az a magyar politikus. Csak lehet, hogy a 70 felettiek. Az a magyar baloldali politikus, akivel aktív politikus korában találkozom különböző könyvbemutatókon, tehát hogy érdeklődik, nyitott a baloldali kérdések ügyek iránt. Szóval csak jót szerettem volna mondani Kunhalmi Ágnesről. Szeretjük Kunhalmi Ágnest.